Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Hi havia una vegada un jardí anomenat Terra que estava habitat per milers d'infants. Ells havien rebut aquesta herència dels seus pares i aquests l'havien també rebuda dels seus avis. On és ara aquell jardí? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. Que jo busco i no trobo mai. Amb aquesta cançó i amb aquest missatge comencem una nova edició del nostre medi, un espai en el que parlem d'aquest planeta anomenat Terra, que és el nostre hàbitat, i de què podem o hem de fer per cuidar-lo, per mantenir-lo o bé per guarir-lo. Qu'on appelait la terre. Una bona manera de vetllar pel nostre medi és construir edificis sostenibles o reconvertir els ja existents en habitatges i equipaments sostenibles. Per parlar una mica d'aquest àmbit i de com es plantegen les edificacions del futur, precisament en un moment en què la crisi té pràcticament paralitzat el sector de la nova construcció, tenim avui al nostre medi la Maria Poble, arquitecta calderina, que treballa a la Càtedra d'Edificació Industrialitzada i Medi Ambient de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. Maria, benvinguda al nostre medi. Hola, Míriam, bon dia. Llegim al web de la Universitat Internacional de Catalunya que la Càtedra d'Edificació Industrialitzada i Medi Ambient, creada precisament ara fa un any i escaig, té per objecte establir vies de col·laboració i de desenvolupament entre la universitat i les empreses i entitats del sector de l'edificació per obtenir un resultat significatiu en la sostenibilitat i en el respecte al medi ambient. Això què vol dir exactament i, sobretot, com es planteja per aconseguir-ho? Sí, Míriam, com comentaves, la CEIM és molt jove i sorgeix a partir de les inquietuds del director de la càtedra, el doctor arquitecte Felip Pic Aguilera, i juntament amb el posicionament de l'ESARQUIC. I l'objectiu de la càtedra són la sensibilització mediambiental del sector de l'edificació, definint unes noves pautes en les seves actituds, les estratègies de les empreses, els usuaris i els professionals del sector. I en aquest sentit, la Universitat Internacional de Catalunya acull a la CEIM amb l'objectiu de portar la transversalitat aglutinant representants de cada un dels agents del sector de l'edificació i una transferència del coneixement mitjançant la interacció de les empreses dins la universitat i també una relació entre elles. I actualment la càtedra està vinculada a quatre empreses patrones. Construccions Bosch Pasqual, Rockwool i Prefabricats Pujols i Intemper. Has parlat de pautes. No sé si ens en pots apuntar alguna, tot i que siguem foranis del tema. Allò, alguna pauta d'aquestes que incorporeu o que intenteu incorporar i que puguem entendre tots? Sí, el que et comentava és els objectius d'aquesta càtedra és sensibilitzar sobretot els alumnes que estan aquí a l'escola d'aquestes actituds, sobretot de temes mediambientals. I a part dels alumnes, doncs, també utilitzar les empreses que les tenim vinculades a la nostra càtedra a través d'entre elles conèixer i poder ajudar entre elles i també a nosaltres que ens puguin aportar coneixements tècnics en els que seran futurs arquitectes. Maria, quan parlem d'edificació, ens referim a nova construcció o a rehabilitació d'edificacions ja existents? És el mateix, eh? És edificació. Sí? Parlem d'edificació tant en nova construcció com en rehabilitacions. Però les dues coses. Tant és? No hi ha una d'aquestes dues opcions que sigui millor a priori, no? No. O sigui, preguntant-me en tema edificació, tant és nova construcció com rehabilitació. O sigui, sempre parlem de la mateixa idea, o sigui, edificar. I des del punt de vista més sostenible, també tant seria una cosa com l'altra? Sí, tant. Ens podem plantejar una nova construcció amb paràmetres ambientals o també rehabilitacions amb paràmetres ambientals. sí, tant una cosa com l'altra. Dèiem fa un moment que la Càtedra d'Edificació Industrialitzada i Medi Ambient té una vida curta. De fet, es va crear el febrer del 2011. Explica'ns com es va gestar aquesta càtedra i com finalment es va aconseguir materialitzar-la, sobretot en un moment en què encara dura aquest moment i en què en el sector de la construcció i l'edificació estan clarament a la baixa. Bé, com bé dius, només fa un any que hem començat. I la càtedra al llarg d'aquest curs acadèmic ha desenvolupat tant activitats de formació com d'investigació i divulgació. Un exemple d'aquestes activitats va ser la jornada del passat 8 de març, que va aconseguir reunir aproximadament unes 120 persones entre arquitectes i industrials interessats en el sector de la innovació. Parles d'aquesta jornada sobre innovació i patents i noves oportunitats en el sector de la construcció. Sí, exacte. I a part de fer aquesta jornada, com et comentava, a més, aquest curs s'ha editat la primera publicació de la FEIM. Uh-huh. I llavors, no, a part de temes de difusió dins de la universitat, el grau d'arquitectura també es dona dins de l'ESARC UIC i està dirigida pel Vicenç Serrablo, inclou com a matèries obligatòries la signatura de sostenibilitat, que està coordinada pel Pau Casal d'Àliga. I aquesta signatura es dona en dos cursos durant la carrera i està present al desenvolupament del treball final de grau, cosa que això no passa en les altres escoles d'arquitectura. Uh-huh. La construcció sostenible i la utilització de materials reciclats i ecològics, tant com deies que és el mateix en la construcció nova com en les reformes, es presenta com una oportunitat per revitalitzar el sector, a banda de com una necessitat o com una eina per fer els edificis més sostenibles? Sí, bé. A veure, doncs, revitalitzar el sector de la mateixa manera que hi havia abans de la crisi no ho crec, és complicat. Però a través d'una construcció sostenible sí que li pot donar un nou ritme a l'arquitectura. Això sí que ho crec, des del meu punt de vista. I jo crec que també hauríem d'aconseguir un nou model d'habitatges, que sigui confortable i que la despesa energètica sigui la mínima. O sigui, fins fa uns anys no es tenia consciència de les despeses energètiques d'una vivenda i tampoc ens donàvem compte de que els recursos són finits, no? Uh-huh. Però en canvi, jo crec que ara i cada vegada més els tècnics hem d'anar cap a aquest nou model. Quins materials nous i més ecològics es presenten com a substituts o com a alternatives de materials que s'utilitzaven o s'utilitzen actualment encara en el sector i que haurien de tendir a desaparèixer? Uh-huh. Bueno, aquesta pregunta em costa contestar-te-la perquè jo crec que materials ecològics sostenibles competitivament els hi costa molt entrar en el mercat. Per exemple, fa poc vam anar la gestora de runes del Pla de Llerona, uh-huh, que fa nàrits de formigó reciclat per subbases de carreteres o per terraplens, i ens comentaven que la dificultat que tenen en comercialitzar el seu producte, no? Perquè actualment ja no gaudeixen de les ajudes que havien rebut de l'Estat per poder embaratir el seu producte. I què passa? Que això vol dir que econòmicament surt més a compte el formigó que no ha estat reciclat, no? Uh-huh. I és aquesta competitivitat que costa entrar en el mercat. És tot una qüestió de preu, aleshores? Bueno, sí, jo crec que el tema econòmic hi fa moltíssim, no? Un constructor, evidentment, encara t'agafarà el formigó que sigui més barat que un que sigui reciclat. O sigui, la consciència és això, que jo crec que els tècnics hem de començar amb aquesta consciència, saps? I jo crec que llavors anirem a constructors i el que faci falta, el client també, evidentment, és molt important, no? Però un d'aquests exemples jo crec que està clar, no?, amb això del formigó reciclat. Perquè abans que tenien aquestes subvencions, podien embaratir aquests costos. I llavors, clar, competitivament sí que estaven per igual, o inclús potser una mica més barat. Uh-huh. I la gent ja, o sigui, podien comprar aquest formigó per utilitzar-lo per la construcció. Però el problema és que ara ja no és així. D'acord, doncs, amb els criteris de construcció més sostenible, quines tendències hi ha actualment en l'arquitectura i el disseny que precisament precedeix aquesta construcció o reconstrucció? Bé, segons els criteris de sostenibilitat, i des del meu punt de vista, que fa poc que vaig acabar la carrera, la tendència apunta per la pròpia arquitectura que ha de garantitzar aquest confort interior d'un habitatge que et comentava. I aquest, sobretot, que no depengui de sistemes actius. I jo entenc com a sistemes actius l'accés d'utilitzar la calefacció a l'hivern, els aires acondicionats a l'estiu, saps? Uh-huh. I d'aquesta manera podem aconseguir reduir les despeses energètiques, o sigui, el consum energètic, i també les despeses, no?, el cost. Maria, com seria la teva casa ideal, d'acord amb tot això que ens estàs explicant? La meva casa ideal? Doncs... o sigui, que sigui confortable, que jo pugui estar bé. Sí. L'orientació per mi és molt important, o sigui, tindre el màxim les hores de sol. I després també el tema a l'estiu, poder obrir totes les portes i finestres per no haver d'utilitzar en absolut aires acondicionats. I a l'hivern, que la mateixa pròpia pell de l'edifici ens faci que sigui confortable i no necessitat, o el mínim possible, les calefaccions. La pròpia pell de l'edifici. Sembla que parlis d'un cos, eh? Sí, parlem de la pròpia pell quan em refereixo a la façana, sí, no? Sí, sí. Façana, la coberta... Sí, o sigui, buscar un model que sigui el més aviat autosuficient. O sigui, és impossible, o molt, molt difícil... No, impossible no es pot dir, però... molt difícil que sigui autosuficient, no? Però sí intentar al màxim, a través de ventilació, captadors solars, fotovoltaiques, ACS, saps què em vull dir? O sigui, qualsevol tipus de bueno, aconseguir energia, vivenda. Maria, estem arribant al final d'aquest espai del nostre medi d'avui, que sempre l'acabem demanant algun consell o alguna recomanació, tant individual com col·lectiva, que contribueixi o pugui contribuir a millorar el nostre entorn. Avui també volem fer-ho. Tu, com a arquitecta, quin consell ens dones? Bueno, doncs l'arquitectura, per parlar d'arquitectura, que és el que et podria comentar, l'arquitectura neix de les necessitats de protegir-nos de certes condicions climàtiques. Però durant el camí l'arquitectura s'ha perdut una mica aquesta direcció, aquest rumb, no? I hem anat cap a prioritzar l'estètica. I doncs crec que els arquitectes, d'alguna manera, hauríem de poder contribuir en ajudar a tancar els cicles dels materials i tenint aquesta consciència que parlava al principi de que els recursos són finits. I per tant, al nostre sector hem d'ajudar a garantitzar que les generacions futures, com a mínim, han de tenir els recursos que hem tingut nosaltres. Imagino que això és una mica el que es fa i es vol fer des d'aquesta càtedra d'edificació industrialitzada de medi ambient, oi? Sí, sí. I jo crec que els que estem a dins la càtedra és una de les coses que tenim clara, no? O sigui, poder aconseguir que els recursos aquests que comentem, no? I mira, Míriam, si em deixes aprofitar, comentar que el proper 14 d'abril, dins la jornada de portes obertes de la SARC Week, hi haurà una taula rodona sobre els nous perfils d'arquitecte, on es plantejaran noves sortides de la professió. I perquè si hi ha joves que s'estan plantejant tirar endavant cap a l'arquitectura... Aquesta seria una bona oportunitat per conèixer-ho més a fons. Preguntar i conèixer-ho, sí. Sí, sí. Doncs amb aquest missatge i amb aquest consell arribem al final del nostre medi d'avui. Maria Poble, arquitecta de la Càtedra d'Edificació Industrialitzada i Medi Ambient de l'Escola Superior d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i fins una altra. Gràcies, Míriam. Fins la pròxima. Nosaltres ens acomiadem també i us emplacem en una propera edició del nostre medi, amb més temes, més propostes, més comentaris, més reflexions per contribuir entre tots a millorar o a guarir el nostre entorn. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la.